Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden 'abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim, İslam'ın güzellikleri dersimize devam ediyoruz. Bu haftaki dersimizde daha önceki derslerimizi hatırlayacak olursanız akide ile alakalı İslam'ın getirdiği güzelliklerden bahsetmiştik. Bu dersimizde de inşallah ibadetlerle namaz, oruç, zekat, hac ve Allah yolunda cihad etmenin güzelliklerinden, hikmetlerinden bahsedeceğiz. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bizlere dünyaya göndermiş, bizlere dinini göndermiş peygamberler, son olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve peygamberlerin sonuncusu Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ve kitapların sonu Kur'an'ı göndermiştir. Ve ibadetlerle bizleri mesul kılmıştır. Ve bunlarda birçok hikmetler vardır. Birçok sırlar, esrar vardır. Ki biz bu hikmetlerden kimisini Allah Azze ve Celle bize bildirmiş, kimisi de ne yapmamış? Bize bildirmediği ibadetlerin hikmetleri, sırları vardır. Biz de bu dersimizde dilimizin döndüğü kadarıyla ayetler ve hadisler ışığında bu ibadetlerden bilebildiğimiz kadarıyla bazı hikmetlerden bahsetmek dersimizin amacı. Bu sayede bir nebze olsun imanımızı daha kuvvetlendirebilmek. Aslında yapa geldiğimiz ibadetler ama aynı zamanda onun hikmetlerini, sırlarını bildiğimiz zaman insan o ibadeti yaparken ne yapacaktır? Daha iyi feyiz almada veya onu yapmadaki iştiyakının, şevkinin artmasında bir nebze olsun faydalı olabilmektir. Ki bu hikmetleri öğrenmekteki asıl da budur. Tabii ki her ibadetin, her inancın hikmetini bilmek nedir? Bazen bilemeyebiliriz. Allah bazısını bildirmiş, bazısını bildirmemiştir. İlla bir şeyde de hikmet aramak nedir? Doğru değildir. Önemli olan bizim için o ibadetin Allah Azze ve Celle tarafından bize emredilmiş olmuş olmasıdır. Ben bu ibadeti yapıyorum. Mesela namazımı kılıyorum. İlk önce benim ilk bilmem gereken şey nedir? Bunu bana Allah emrettiği için ben namazımı kılıyorum. Daha sonra varsa hikmetleri bize bildirdiyse nedir? Hikmetlerini biliriz ki bizim yakinimiz daha fazla artsın diye. Mesela cennet ve cehennem nedir? Gaybidir. Biz cennete ve cehenneme iman etmişiz Müslüman olarak. Gaybe iman etmişiz müminlerin vasıflarından olarak. Cenneti gördük mü? Görmedik. İnşallah görmeyi nasip etsin. Cehennemi gördük mü? Görmedik. Allah oradan bizi uzak eylesin. Ama ne yapıyoruz? O görmediğimiz cenneti arzuluyoruz. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında, Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde onu bize vasfetmiş. İnşallah Rabbim rahmetiyle bizi cennetine girdirdiği kullarından eylesin. Şimdi ibadetlerle alakalı biliyorsunuz Allah Azze ve Celle kelime-i şehadetten sonra kullarına ilk emrettiği ibadet namazdır kardeşlerim. Ki bu bir yerde insanın imanının nedir bir göstergesi. Ben iman ettim ama ne yapacaksın? Bunu göstereceksin. Allah Azze ve Celle diyor ki iman ettim mi diyorsun. Ha, o zaman ispat et. Bunun da bir Müslüman üzerindeki en güzel göstergesi nedir? İlk birincisi namazdır. Namaz dinin direğidir. Çünkü şehadet kelimesinden sonra Allah Azze ve Celle'nin ilk emrettiği namazdır. Namaza baktığımız zaman tekbirden selama kadar bazı söz ve fiillerin bir arada yapıldığı bir ibadettir namaz. Allah Azze ve Celle beş vakit namazı ne yapmıştır? Bizlere emretmiştir. Ki bununla alakalı Allah Azze ve Celle Kur'an'ında وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَى وَاَعْتَصِمُوا بِاللّٰهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى فَنِعْمَ النَّصِيرُ Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı sarılın çünkü o sizin Mevla'nızdır. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır buyurur Allah Azze ve Celle Haç Suresi 78. ayet-i kerimesinde. Bu ve buna benzer birçok ayette Allah Azze ve Celle namazın farz olduğunu bizlere bildiriyor ve bizlere emrediyor. Sünnete baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buniyel İslamu ala hamsin, İslam beş şey üzerine bina edilmiştir hadisinde ne buyuruyor? Kelime-i şehadeti, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, ondan sonra namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucunu tutmak, gücü yetene ne yapmaktır? Haccı farz kılmıştır Allah Azze ve Celle. Bu da hadiste bize bildirilmiştir. Öyleyse kitap ve sünnet Allah Azze ve Celle ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizlere namazın farz olduğunu ve kılmamız gerektiğini bizlere bildirmiştir. Şimdi bunların hikmetlerine veya namazın güzelliklerine baktığımız zaman hakikaten sayılamayacak kadar çok güzellikleri var. Ve bunlardan inşallah dilimizin döndüğü kadarıyla bazı hikmetlerinden bahsedeceğiz ki namaza başladığımız zaman namazı vakitinde kılmaya veya mümkünse cemaatle camide kılmaya ve o kılınan namazdan lezzet almaya veya o namazda en azından huşu duymaya ne olsun? Biraz şevkimiz, biraz isteğimiz artsın inşallah. Namazın güzelliklerinden bir tanesi namaz insanın kalbini temizler. Nefsini temizler. Her türlü masiyetten, münkerden insanı uzak eyler, alıkoyar. Ve Allah'ın sevmediği şeyi sevmemeyi, Allah'ın sevdiği şeyleri sevmeyi gerektirir namaz. Neden? Allah buyuruyor ki Allah Azze ve Celle, اُتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ Kur'an'dan sana vahyedileni onlara bildir. وَاَقِمِ الصَّلَةِ Namazı kıl. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Muhakkak ki namaz insanı her türlü masiyetten, günah işlemekten ve her türlü münkerattan ne yaparmış? Alıkoyarmış. Allah böyle diyor. وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرِ Muhakkak ki o namazda yapılan zikirler daha büyüktür, daha incedir diyor Allah Azze ve Celle. وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ Muhakkak ki Allah sizin yaptıklarınızı bilmektedir buyurur Allah Azze ve Celle. Demek ki namaz insanı her türlü günahtan, her türlü münkerattan ne yapıyormuş? Alıkoyuyormuş. Hakkıyla eda edilen bir namaz. Evet yine namaz insan ile Rabbisi arasında nedir? Bir bağdır. İnsan muhakkak Rabbisini ne yapacaktır? Sena edecektir, övecektir. Onu tekbir edecektir. Onu tesbih edecektir. Allah'a hamd edecektir. Ve onu huşu duyacak, onu zikredecek. Bunu ne yapacak? Bir namaza baktığın zaman rükusunda, secdesinde Allah'ı zikredecek, tesbih edecek. Allah Azze ve Celle'ye hacetini bildirecek. Ve Allah Azze ve Celle'den günahlarından dolayı tövbe istiğfar dileyecek. Allah'tan işinde yardım dileyecek. Ve hepsi bu nedir? günde 5 vakit bir araya geldi Rabbisinden, hepsini bundan ne yapacak? Rabbisine bundan isteyecek. Böylelikle nefsi Allah Azze ve Celle'ye karşı daha da yaklaşacak. Çünkü neden? Namaz 5 vakit Allah'la, günde 5 defa Allah'la buluşmaktır. Ve böylelikle ne yapacaktır? Onun Allah Azze ve Celle katındaki menzili çuvala yükselecek, derecesi yükselecektir, makamı yükselecektir. Bu da namazın getirdiği en büyük faydalardan bir tanesi olacaktır. Ve yine namaz bir kişinin, bir kulun yerine getirdiği en büyük ibadetlerden bir tanesi. İnsanın, bir kulun rükusuyla, secdesiyle, okuduğu Kur'an'ıyla, Allah'a yaptığı duasıyla. Neden? Çünkü Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, bir kulun diyor Allah'a en yakın olduğu yer secde mahallidir. Oralarda ne yapın? Duayı çoğaltın buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Kendisi bunu uygulamış mı? Evet, uygulamış. Ayşe anamız anlatıyor. Allah Resulü öyle bir secde eder ki, ederdi ki diyor gece namazında, kıyamul leylde, ben zannederdim ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir daha o secdeden doğrulmayacak. Niye? Çünkü Rabbisine en yakın olduğu yer, oralarda duayı çoğaltın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Ve yine dua vardır, Allah Azze ve Celle'yi övme vardır, sena vardır ki bu da bir kulun sahih olarak Allah'a yapabildiği en güzel yer namazdır kardeşlerim. Ki bu da namazın en insanın Rabbisine karşı yaptığı en şerefli ve kulluğunu yerine getirmedeki, keyfiyetini yerine getirmedeki en yüce makamlardan bir tanesi. Yine namaz insanı ferahlatan, göz aydınlığı kılınmış ve insanın İslam'ı göstermedeki imanın en büyük alametlerinden bir tanesi namaz. Ki Allah Azze ve Celle bizim dinimiz kafirle Müslümanı namazla birbirinden ayırıyor. Allah Resulü Aleyhisselam'ın buyurduğu gibi bizimle o kafirler arasındaki ahit namazdır. Her kim onu terk ederse muhakkak ki kafir olmuştur buyurur Allah Resulü Vesselam. Öyleyse nedir? Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisini hüzünlendiren bir şey olduğu zaman hemen Bilal'e derdi ki اَقِمِ السَّلَاةَ اَرِحْنَا بِهَا Ya Bilal, namaz için kamet getir de bizim gönlümüzü rahatlat, ferahlat, sevindir derdi diyor. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yaratılmışların efendisi olduğu halde, en büyük sabra sahip olduğu, en yüce kuvvete ve cesarete sahip olduğu halde ne yapıyor? Yine rahatı huzuru namazda buluyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاةِ Namazda diyor gözümün aydınlığı. Yani ne demek gözünün aydınlığı? İnsanı ferahlatan, insanın içine ferahlık veren şey namazda kılındı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine insanın, bir kulun Allah Azze ve Celle'ye şükretmedeki en yüce göstergelerden, en büyük sebeplerden bir tanesi namazdır kardeşlerim. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'ye karşı olan şükrünü yerine getirmede en büyük sebebi namazda buluyor. Ayakları şişinceye kadar, ayakları çatlayıncaya kadar ne yapıyor? Namaz kılıyor. Bu kendisine sorulduğunda Ayşe anamız tarafından, ey Allah'ın Resulü, sen ki Allah'ın peygamberisin, gelmiş geçmiş günahların bağışlandığı halde neden kendine eziyet edersin ayakların şişinceye kadar? Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselam اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا Ey Ayşe, ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı diyor. Buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse namaz bir insanın Allah Azze ve Celle'ye şükrünü eda etmesindeki en yüce vesile kardeşlerim. En yüce ibadet. O yüzden Allah Azze ve Celle o kadar nimet vermesine karşı bazı kimselerin Allah'ın nimetine şükür yerine namaz kılmayarak nankörlük etmesi kişiye bela olarak, kötülük olarak yeter kardeşlerim. Demek ki namaz kılmayan bir insan nedir? Allah'a şükretmeyen, Allah Azze ve Celle'nin verdiği o kadar nimetlere karşı şükrünü eda etmeyip nankörlük eden insandır. Günümüzün maalesef cahilane sözlerinden bir tanesi, namaz kılmayanların, maalesef dinini yaşamayanların insanların söylediği söz nedir? Benim kalbim temiz. Peki haşa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbi pis miydi de o kadar ibadet ediyordu? Ayakları şişinceye kadar, patlayıncaya kadar ibadet ediyordu. Düşman karşısında hep kılıçla ne yapmıştı? Mücadele etmişti. Bu dini yaymak için insanlara gitti. Taşlandığı ayakları ne yaptı? Kanlar içinde kaldı. Başına işkembeler kondu. İşkenceler edildi. Taşlandı. Dövüldü, sövüldü. Memleketinden kovuldu. Allah Resulü'nün haşa kalbi pis miydi? O yüzden kalbim temiz meselesi nedir? Şeytanın Müslümanları aldatmasından başka bir şey değildir kardeşlerim. Ve yine namaz sahibi için bir nurdur. Ki bu nur insanın kalbine işler. İnsanın yüzüne yayılır ve o nur bütün bedeninde, bütün vücudunda kendisini gösterir. Biraz önce dediğimiz gibi o nur sayesinde ne yapar? Allah Azze ve Celle insanı her türlü kötülükten alıkoyar. Hakkıyla kılınan bir namazda. O yüzden Allah Resulü Selam ne diyor? Muhakkak ki temizlik, et-tuhur, şatrul iman, imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur. Subhanallah, elhamdülillah sözü yerlerle, göklerle yerin arasını doldurur. Namaz bir nurdur, sadaka bir burhandır, sabır bir ışıktır. Kur'an senin lehine veya aleyhine hüccettir. Bütün insanlar gider diyor. Kimisi evinden çıkar, yolculuğa çıkar veya dışarı çıkar. Kimisi kendi nefsini ateşten azat ederken, kimisi de ateşi satın alır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine namaz günahlara bir kefarettir. İnsanların derecelerini yükseltir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ الْلَيْلِ Ne yap? Gece, sabah ve akşam ve gece saatlerinde namaz kıl diyor Allah Azze ve Celle. İnnel hasenâte yudhibne seyyiât. Muhakkak ki hasenat, iyilikler, kötülükleri giderir, yok eder diyor Allah Azze ve Celle. ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ Muhakkak ki bu akledenler için bir hatırlatmadır buyurur Allah Azze ve Celle Hud suresi 114. ayet-i kerimesinde. Buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam 5 vakit namaz cumadan cumaya, cuma namazından cuma namazına ikisi arasında büyük günah işlemediği müddetçe ikisi arasındaki küçük günahlara kefarettir buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine namaz Allah Azze ve Celle'nin kuluna karşı ne kadar da merhametli olduğunun bir delilidir. Ki Allah Azze ve Celle kendisiyle buluşması için 5 vakit kuluna randevu veriyor. Allah Azze ve Celle ile buluşmadır bu. Bugün siz bir üst derecede aleykümselam ve rahmetullah makam mevki sahibine bile ulaşmak için ne yapabiliyorsunuz? Çok uzun badirelerden geçmek veya aylarca beklemek zorunda kalıyorsunuz. Ama Allah Azze ve Celle kuluna ne yapıyor? Aleykümselam. 5 günde gece ve gündüzde 5 sefer size randevu veriyor sizinle buluşmak için. Bu da Allah Azze ve Celle'nin kuluna karşı ne kadar da merhametli olduğunun bir en büyük göstergesi değil midir kardeşlerim? Olur ki insan bir haceti oldu, bir sıkıntısı oldu, işinde bir darlığa düştü, ne yapıyor? Hemen namaza koşuyor. Namazında en yakın olduğu yerde Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor, yakarıyor. Ve yine Allah Azze ve Celle o namaz sayesinde büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe o 5 vakit namaz ne yapıyor? Sizin işlemiş olduğunuz küçük günahlara kefaret oluyor. Allah onlarla o günahları siliyor ve kendi katında sizin derece olarak yükselmesine vesile kılıyor Allah Azze ve Celle namazı. O yüzden Allah Azze ve Celle namazı hakkıyla kılan kullarından eylesin kardeşlerim. Ve yine namaz Allah katında büyük de sevaplar kazanmanıza vesile oluyor. Düşünün, Allah Azze ve Celle katında bir hasanat, bir yaptığınız bir iyilik ne yapıyor? 10'dan 700 misline kadar Allah Azze ve Celle size iyilik, yaptığınız iyiliklere karşı hasenat veriyor. Sevap veriyor. 10'dan 700 misline kadar. Ve düşünün bu kıldığınız namazların kıyamet günü sizi nasıl karşılayacağını. Ki kişinin kıyamet günü ilk hesaba çekileceği amel namazdır kardeşlerim. Eğer o namaz güzel, o namazla alakalı imtihanı, ihtibarı geçtiğiniz zaman ne olacak? Diğer hesaplar inşallah kolay olacak. Ama önce namaz, namaz kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle bu namazda insanların sevaplarının çoğalmasını ve hasanatlarının kat kat artarak kendi katında verilmesini sağlaması ki bu Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin kullarına ne kadar da büyük olduğunu gösteriyor kardeşlerim. Ve yine namaz bütün 5 vakit İslam'ın 5 vakit rüknunu kendisinde toplayan bir ibadet. Düşünün bizler teşehhüde oturduğumuz zaman 1 ve 2. teşehhütte ne yapıyoruz? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü şehadetini söylüyoruz. Yine namaz insanın bedeninin Allah'a verdiği bir zekatıdır kardeşlerim. O yüzden kişi namaz için ne yapar? Gün içerisinde vaktinden Allah Azze ve Celle'ye bir kısmını ayırır. Ve yine zekat nedir? Malı temizler. Bu da namazda o vakitleri, vakit içerisinde yaptığımız günahları, küçük günahları temizler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ne dersiniz? Birinizin kapısının önünde bir nehir geçse ve o kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa, o kimsede kirden bir eser kalır mı? Kalmaz ey Allah'ın Resulü. İşte diyor 5 vakit namazda, namaz sayesinde Allah Azze ve Celle o günahları siler atar diyor Allah Resulü Aleyhisselam. O yüzden nedir? Bu da namazın en büyük insana getirdiği faydalardan bir tanesi. Allah Azze ve Celle bir mümine verdiği ibadetlerle, emir ve yasaklarla aslında yarın kıyamet günü kendi karşısına en ufak bir günahla dahi gelmenizi istemiyor kardeşlerim. Neden? Bu ibadetlerle, Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimize kıldığı farzlarla, ibadetlerle, nafilelerle temizlenmemizi istiyor. Ve yarın kıyamet günü tertemiz karşısına gelmemizi istiyor kardeşlerim. Eğer hakkıyla Allah Azze ve Celle'nin verdiği bu emirleri yerine getirebilirsek. Allah Azze ve Celle bize cennete giden yolu kolaylaştırsın kardeşlerim. O yüzden Allah Azze ve Celle Kur'an'da namazdan hemen sonra zekatı emreder. Akimussalata ve atuzzekate. Namazı kılın, zekatı verin. Daima bu ikisi birlikte zikredilmiştir. Çünkü zekat malı temizler, namaz da ne yapar? İnsanı temizler, günahlarını temizler. İnsanın bedenini, cesedini temizler. Ve yine insan namazında Kabe'ye dönmekle ki biliyorsunuz Allah Azze ve Celle Bakara suresi 144. ayeti kerimesiyle Müslümanların Beytül Makdis'ten Kabe'ye doğru çevrilmelerini, namazlarında dönmelerini emrediyor. Aynı zamanda bu nedir? Kabe'yi bir tazimdir. Nasıl ki hacca gidenler orada Beytullah'ı, Kabe'yi tazim ediyorlarsa biz de aynı zamanda namazımızda Kabe'ye dönerek ne yapıyoruz? Aslında Kabe'yi tazim etmiş oluyoruz. Bu da hacla alakalı meselelerden bir tanesi. Biz de namazımızla Kabe'ye doğru yönelerek aslında Allah'ın evini tazim etmiş oluyoruz. Bu da namazın getirdiği güzelliklerden bir tanesi. Ve yine namaz insanın Allah'a itaat ederek Allah'a karşı nedir? İtaatinde Allah'a itaat ederek bir kulun kendisini terbiye etmesidir. Kullukta bir adaptır, bir edeptir bu. Ki bu şekilde insan Allah'ın tazimini içinde yerleştirmiş olur. Allah'ın haşyetini, Allah'ın korkusunu, Allah'ın muhabbetini ve Allah'a olan huşuyu kalbinde yerleştirir. Böylelikle kişi ne yapar? Nefsini Allah'a karşı terbiye etmiş olur. Çünkü günde 5 vakit Allah'la buluşan bir kimse nasıl olmasın da kendisini Rabbisine karşı terbiye etmemiş olsun. Ve yine namaz Müslümanlar arasındaki birliğin, ülfetin göstergelerinden bir tanesidir kardeşlerim. Bir insan namazında Kabe'ye doğru döndüğü zaman hisseder ki şu anda dünyadaki bütün Müslümanlar aynı döndüğü Kabe'ye doğru ne yapmaktadırlar? Namaz kılmaktadırlar. Bu da Müslümanlar arasındaki birliği, beraberliği ve onlara karşı bir sevgi, muhabbet duymayı gerektiriyor. Onlara karşı bir sevgiyi ne yapıyor? Gerektiriyor. Ve böylelikle kalbi o Müslümanlara karşı ne yapıyor? Meylediyor ve onlara karşı kalbinde bir sevgi, bir muhabbet meydana getiriyor. Neden? Ey Müslümanlar! Bizim döndüğümüz Kabe, inandığımız Allah bir, okuduğumuz Kur'an bir, inandığımız, tabi olduğumuz peygamber bir. Aslında verilen mesaj bu. Öyleyse neden bu ayrılık, neden bu tefrika? Aynı Allah'a inandığımız, namazımızda aynı Kabe'ye döndüğümüz halde. Allah Azze ve Celle'nin nedir? Bize verdiği mesaj aslında alınması gereken budur kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkıyla namazımızı eda eden kullarından eylesin. Bizleri ve neslimizi namaz kılan, namaz ehli eylesin kardeşlerim. Ki bir Müslümanın ailesine vereceği en büyük terbiye namaz terbiyesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle bizleri ve ailemizi o namaz kılan, hakkıyla namaz kılan kullarından eylesin kardeşlerim. Evet. İslam'ın rükünlerinden ikincisi zekattır kardeşlerim. Zekat dediğimiz zaman belli vakitte belli bir maldan insanların nefsini, malını ve müçtemayı, topluluğu teskiye için verdiği, insanların verdiği bir çıkarttığı, malından çıkarttığı belli orandaki maldır. Evet. Ki burada hakikaten toplum için, toplumu ilgilendiren meselelerden bir tanesidir ki bu da toplumu yüceltmede, İslam toplumun refahını yüceltmede Allah Azze ve Celle'nin malı olan, mal gücü olan insanlara emrettiği hususlardan bir tanesi. Biraz önce namaz meselesini anlatırken namaz insanı temizler, zekat ise malı temizler. Allah Azze ve Celle'nin nedir? O kulu hakkındaki, o kulun malı hakkı, malı için nedir? Vermesi gereken hakkıdır. Bunların güzelliklerinden, bazı hikmetlerinden inşallah bahsedecek olursak Allah Azze ve Celle biraz önce dediğimiz gibi Kur'an'da birçok yerinde namazla zekatı birbirini hep birlikte zikretmiştir. Çünkü namaz Allah'ın kulu üzerindeki bedeni üzerindeki hakkıdır. Zekat ise Allah Azze ve Celle'nin o kul üzerindeki kazandığı maldaki hakkıdır. O yüzden nasıl ki insan üzerindeki Allah Azze ve Celle'nin verdiği nimetleri namaz kılarak eda etmesi, şükrünü yerine getirmesi gerekiyorsa, aynı zamanda kendisine verdiği bu mal nimetinin şükrünü de eda etmesi için ne yapması gerekiyor? Zekat vermesi gerekiyor. Allah Azze ve Celle'nin bu bedene verdiği şükrü biz namazla yerine getiriyoruz, getirmeye çalışıyoruz. Mal verdiği zaman da onun şükrünü de neyle eda ediyoruz? Zekatla eda etmeye çalışıyoruz. O yüzden nedir? Bu da insanın şükrünü yerine getirebilmesi için Allah'ın gücü yeten insana verdiği, farz kıldığı bir emridir. Yine zekat tamahkar olan, cimri olan insanların o nefsindeki o hastalığı giderici bir etkendir. Çünkü insan Allah Azze ve Celle Nisa suresi 128. ayet-i kerimesinde وَاُحْدِرَةِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ muhakkak ki insanın nefsine cimrilik verilmiştir diyor. Yani nasıl ki sevgi, muhabbet, korku, sığınma, isteme nasıl ki insanın tabiatında olan bir şeyse aynı şekilde cimrilik de ne yapılmış? İnsanın tabiatında, yaratılışında olan bir şey. Peki İslam'ın hoş gördüğü veya övdüğü bir haslet mi? Hayır, değil. Kesinlikle insan cimrilik, eli sıkılık veya bunun getirdiği zekat vermeme, sadaka vermeme, insanların fakirleri gözetmeme, akrabayı gözetmeme İslam'ın bilakis nedir? Yasakladığı şeylerdir. Bunun yanında Allah Azze ve Celle ne eli sıkı ol ne de elin açık olsun çok yani. Ne fazla sık ne de ne yap? Malı zayi edecek şekilde malını har vurup harman savuramazsın. Ama cimrilik de insana tabiatında olduğu için ne yapılmıştır? Bir yerde onun bu hastalığı giderebilmesi için insanın bu kendisindeki bu cimrilik hastalığını tedavi edebilmesi için Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Size zekatı emrediyor. Mal insana sevgili midir? Evet. İnsan malı sever. Ama ne der Allah Azze ve Celle? لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Sevdiklerinizden Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız buyurur Allah Azze ve Celle. Cennete ulaşamazsınız buyurur Allah Azze ve Celle. Evet, mal bize sevdirilmiş. Çocuk bize sevdirilmiş. Ama o sevdiğiniz maldan infak etmedikçe, farz olan zekatınızı vermedikçe, sadakayı vermedikçe de asıl iyiliğe ne yapamazsınız? Ulaşamazsınız buyurur Allah Azze ve Celle. O yüzden ne yapması gerekir? İnsan malı verdiği zaman içinde Allah'a karşı bir yakınlık hisseder ve böylelikle de o içindeki o cimrilik hastalığını da aynı zamanda Allah Azze ve Celle bununla tedavi etmiş olur. Allah her halükarda bizim hayrımızı istiyor kardeşlerim. Ve yine insan zekatı verdiği zaman cömertlik ahlakıyla ahlaklanıyor. Vermediği zaman ise onun ahlakı cimrilik oluyor. Ki bu da İslam'ın yasakladığı şeylerden birisi. Ve yine zekatı veren insan kalbinde her zaman bir güzellik hisseder. Bir mutmainlik hisseder. Bir huzur hisseder. Neden? Aleykümselam. İslam topluluğu bir aile gibidir. Tekim Allah Resulü Selam İslam ümmetini bu şekilde ne yapıyor? Değerlendiriyor, vasfediyor. Çünkü birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, birbirlerine şefkat göstermede müminlerin misali tek bir vücut gibidir diyor Allah Resulü Selam. Düşünün, vücutta bir tane uzvunuz rahatsız olduğu zaman ne yapar? Bütün vücut bunun rahatsızlığını hisseder. Düşünün, bir diş sancısı olduğu zaman Allah kimseye göstermesin. Ne yapıyor? Bütün vücut bunun sıkıntısını hissediyor. Uyuyamıyorsunuz. Veya herhangi bir yeriniz ağrıdığı zaman. İşte zekatını veren bir Müslüman da oradaki o ağrıya bir nebze olsun parmak basabilmek veya faydalı olabilmek adına ne yapıyor? Kendisini mutmain, huzur hissediyor. Elhamdülillah. Ben bu toplumdan bir ferdim, Müslümanlardan bir Müslümanım. Bu İslam ailesinin bir ferdiyim ve inşallah üzerime düşen görevi de yerine getirdim şuurunun bir mutluluğu vardır. Yani ben görevimi yaptım. İnsan bunun şeyini ne yapabilmeli, hissedebilmeli. Önce biz namazı zikrettik. Namaz kişinin Allah'la arasında olan bir şey. Ama zekata baktığımız zaman bu sefer ne yapıyor? Daire genişliyor. Bu sefer İslam ümmetini de içine alıyor. Ve zekatı verdiğimiz zaman ne yapıyor? İçindeki o huzur, o mutmainlik daha da genişliyor, daha da güzel oluyor. Ve o mutmainliği onun İslam'ın tadını alabilmenin kendisine yolu açılmış oluyor. Ve yine zekat insanların İslam kardeşliğini yerine getirmede ameli bir tatbikat oluyor. Sizler İslam kardeşliğinden mi bahsediyorsunuz? İşte hendek, işte deve diyor Allah Azze ve Celle. Ne yapıyorsunuz? Bu sefer inandığınız veya dile getirdiğiniz o İslam kardeşliğini tatbikata dökme fırsatı veriyor Allah Azze ve Celle. Ve bunu emrediyor. Öyleyse o İslam kardeşliğini ne yapın? Gelin, gerçekleştir, bunu yapın. Ve böylelikle ne olmaz? O ülkedeki, o İslam ümmeti içerisindeki fakirler kendisinde o zengin kişiye karşı veya mal varlığı kişiye karşı içlerinde herhangi bir haset ve kin oluşmaz böylelikle. Aksine onun için dua eder. O zekat veren kimsenin Allah Azze ve Celle malına bereket vermesi için dua eder. Benim bir kimsede çalıştığım bir yerde bir alacağım vardı. Adam iflas etti. Ben de bunu biliyordum. Ve aradan 5-6 yıl geçti. Ben adama hiçbir zaman lanet etmedim. Allah belanı versin demedim. Aksine hep dua ettim. Allah ona o imkanı versin ki o da benim borcumu ödesin. Ve sonuçta da elhamdülillah Allah ona imkan verdi. O da borcunu ne yaptı? İnkar etmedi. Ve borcunu böyle şekilde ödemiş oldu. Yerine getirmiş oldu. Biz de öbür tarafa kul hakkıyla gitmemiş olduk. O yüzden bir zengin bir kimse, malı olan bir kimse zekat malının zekatını verdiğin zaman o toplumdaki fakir kimseler de o kimselere ne yapar? Duayı eksik etmezler. Ve o kimselere karşı herhangi bir kin, nefret de içlerinde ne olmaz? Meydana gelmez. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müslümanlar diyor tıpkı bir apartmanı, bir daireyi, bir evi meydana getiren tuğlalar gibidir, birbirini sarar buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. O yüzden bugün güya rahat yaşadıklarını söyleyen toplumluklara bakın, hep zengin grupla nedir? Fakir insanlar hep birbirleriyle çatışma içerisindedir. Ne zenginler fakiri sever, ne de fakirler zengini sever. Ve zenginler hep fakirleri sömürmeye çalışır. Avrupa toplumunda veya Müslüman olmayan topluluklar. Hep birbirlerinde bir çatışma görürsün. Ama Müslüman toplumunda zekat veren bir İslam toplumunda bunu göremezsiniz. Her zaman bir zengini olsun, fakiri olsun. Nedir? Hep kardeş içerisinde birbirlerine dua ederek, haklarını gözeterek, mutluluk içerisinde yaşadıklarını her zaman görürsünüz. O yüzden İslam'ın yaşandığı, zirvede olduğu o dönemlerde, geçmiş dönemlerde ki Allah bizlere de yaşamayı nasip etsin, insanlar zekatlarını vermişler, zekatlarını eda etmişler. Hatta öyle olmuş ki artık o ülkede yaşadıkları topraklarda zekat verecek kimse, verecek kimseyi bulamaz hale gelmişler. Ve toplumlarda da hem üst seviyede yaşantı olmuş ve insanların birbirleriyle karşı haset, kin ve düşmanlık da böylelikle ortadan kalkmıştır. Ve yine kardeşlerim, zekatın güzelliklerinden bir tanesi de insanın çalışmaya karşı daha ciddiyet ve gayretle sarılmasını gerektiren şeylerden bir tanesi. Çünkü zekat müessesine baktığımız zaman sadece fakirler, miskinler, o işte çalışanlar ve bununla birlikte kalpleri İslam'a ısındırmaya çalışanlar hep zekattan ne yapıyor? Payını alıyor. Yani sadece fakirlerle sınırlı bir şey değil bu. O yüzden böyle olduğu zaman nedir? Toplumlukta o toplumda birbirine karşı olan sevgi, muhabbet daha da artıyor ve zekat veren kimse bunu gördüğü zaman o daha çok çalışıp daha fazla zekat verebilme iştiyakı böylelikle doğabiliyor. Tabii Rabbimin merhamet ettiği, Rabbim bizlere merhamet eylesin kardeşlerim. Ve yine İslam'ın zekatın güzelliklerinden bir tanesi de toplum içerisinde fakirlik müşkilatını, problemini gidermenin en yüce sebeplerinden bir tanesi kardeşlerim. Biraz önce dediğimiz gibi o altın çağlarda, İslam'ın yaşandığı en güzel çağlarda insanlar zekat verecek birilerini aramış ama maalesef zekat verecek birilerini bulamamışlardır. Bu da zekatın bizlere getirdiği güzelliklerden bazılardır kardeşlerim. Allah Azze ve Celle namazlarını güzel bir şekilde huşuyla Rabbisine kalbiyle ve bedeniyle dönerek kılan kullarından eylesin. Zekata vermeye güçleri yetip de Allah'ın mal verdiği kimseler de Allah Azze ve Celle gönül hoşnutluğu içerisinde ve Allah'ın emrettiği şekilde zekatı vermeyi hepimize nasip eylesin kardeşlerim. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem de ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru ya Rabbi. Bizi, anamızı, babamızı ve bütün müminleri o kıyamet günü hesapların görüneceği günde hesabı kolay olan ve merhametinle cennetine girdirdiği kullarından eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.